yaşanmış anlar. İçim yanar özlerim seni. Yağar yüreğime gözlerinden gamli lisanlar. Evvelki tek isterim seni. Kalbim kanatsız bir kuştur. Ne zamandır ömrüm boştur. Uzun iller ötse de gözlerim seni. Çaresiz, çaresiz. Senle biz bu sevgisiz, tek kimsesiz. Üşüdük tenhalıktan, bak her ikimiz. Aynı anda sen bensiz ve ben sensiz. Özümüzden habersiz biz çaresiz. Çok aciz bu sevgisiz, tek kimsesiz. Üşüdük tenhalıktan, bak her ikimiz. Aynı anda sen bensiz ve ben sensiz. Biz çaresiz. Ben sensiz, biz çaresiz.